NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft 6 jongens tussen de 15 en 17 opgepakt omdat ze vrijdagavond iemand op het spoor zouden hebben geduwd op station Bijlmer Arena in Amsterdam. Het slachtoffer werd door een grote groep jongeren geschopt en geslagen en daarna op het spoor geduwd. De politie weet nog niet wie het slachtoffer is. Bij de vechtpartij in de Rai in Amsterdam gisteravond waren 300 mensen betrokken. 2 van hen zijn gewond geraakt. Gisteren was de laatste dag waarop Turkse Nederlanders konden stemmen voor de Turkse parlementsverkiezingen. Vertegenwoordigers van de zittende AK-partij en de oppositie gingen met elkaar op de vuist. Rusland-correspondent Iris de Graaf zal voorlopig vanuit Nederland verslag doen van de ontwikkelingen in Rusland en van de oorlog met Oekraïne. De hoofdredactie van NOS Nieuws heeft besloten haar terug te halen uit Rusland, omdat het werk voor journalisten daar steeds onveiliger wordt. De zwemster Sharon van Rauwendaal heeft zilver gepakt op de 10 kilometer open water op de wereldbekerwedstrijd in Egypte. De regerend wereldkampioen moest de Duitse Leonie Beck voor laten gaan. Beck was 2,7 seconden sneller. Dit is ANWB Verkeersinformatie. Naast een aantal korte files op 2 plekken vertraging, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het rijdt daar langzaam over 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Voor Huissen staat 3 kilometer file en zoals gezegd de vertraging is 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Geld of je leven? Goedemiddag, welkom bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Voor kleine ondernemers is het soms lastig om geld los te krijgen bij een bank. Geld lenen bij vrienden en familie kan dan een uitkomst zijn. Hoewel dat ook flink mis kan gaan, bleek bijvoorbeeld uit deze uitzending van het familiediner. Gaat het om veel geld? 2,5 ton. Nu ben ik 78, maar ik heb nog niks gezien. Nog geen stuiver? Niks. Ja, Kamerlid Romke de Jong van D66 ziet wel de voordelen van geld lenen van vrienden en familie. Zometeen vertelt hij over zijn plannen om te investeren in kleine ondernemingen aantrekkelijk te maken. Geld of je leven? Maar we beginnen bij de forse prijsstijgingen van de afgelopen anderhalf jaar. Er is steeds meer kritiek op de rol van bedrijven bij die extra prijsverhogingen. Volgens vakbonden en linkse partijen is hier sprake van graaiflatie. Ze eisen dat bedrijven stoppen met hun praktijken en de prijzen onmiddellijk verlagen. De PvdA en de SP komen daarom met voorstellen om bedrijven een halt toe te roepen en willen daarover in debat met het kabinet. Grote vraag blijft, is er inderdaad sprake van graaiflatie en moet de overheid zich dan echt met de prijzen gaan bemoeien? Ga ik over praten met SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en retail-expert Paul Moers. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ja, mevrouw Marijnissen, een paar weken geleden had niemand nog van het woord graaiflatie gehoord. En nu is het niet uit de kranten weg te slaan. Is volgens u inmiddels bewezen dat het bestaat? Nou, lijkt me wel, even los van wat voor term je erop plakt. Maar het feit dat de winsten die grote bedrijven maken historisch hoog zijn. Ik geloof de afgelopen 20 jaar niet zo hoog als nu. En tegelijkertijd merk je gewoon elke dag dat steeds meer mensen de rekeningen niet kunnen betalen, omdat die prijzen maar blijven stijgen. Ja, dan gaat er toch iets gruwelijk mis. Ja, maar als de winsten hoger worden, kan dat ook zijn omdat de prijzen hoger zijn geworden, toch? Ja, maar wat je dus ziet is dat die grote winsten, die megawinsten, die worden nu verdeeld onder de aandeelhouders. Dat is wat er gebeurt. En onderzoek van de Rabobank liet ook voor ons geen verrassing. Want als je gewoon met mensen praat, dan merkt iedereen dat. Maar het onderzoek uit de Rabobank liet ook zien afgelopen weekend dat ja, die bedrijven niet alleen de prijzen hebben verhoogd zoveel als hun kosten omhoog zijn gegaan, maar daar nog eens bovenop de prijzen hebben verhoogd. En daardoor dus nog meer winst maken. Ja, dan is het woord graaien toch wel op zijn plek. En het wrange is dat die grote winsten dus niet verdeeld worden onder de mensen die ervoor hebben gewerkt, maar onder de vaak buitenlandse aandeelhouders. Ja, want graaiflatie betekent dan dat de prijzen in de winsten van de supermarkten die stijgen dan meer dan de inflatie zou kunnen veroorzaken. Dus ze doen er ook nog eens wat geld bovenop, zeg maar. Dat is wat dus woord dat betekent. Hele idee van. Ja, juist. Dus dat hele idee van, nou ja, de grote bedrijven hebben het ook moeilijk, want het wordt voor iedereen duurder. Ja. En we gaan het allemaal voelen, hè? Zoals het kabinet ooit nog een keer zei. Dat durven ze nu niet meer in hun hoofd te halen, maar dat werd ooit nog gezegd. We gaan dit allemaal voelen. Ja, dat blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Nee. Klaas Knot van de Nederlandse Bank, die was gisteren te gast bij Buitenhof, en die wilde het woord graaiflatie juist niet in de mond nemen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik het ietsjes onaangenaam vind als wij over inflatie gaan spreken in de verwijtende sfeer, alsof het individuen zouden zijn, hè, die deze inflatie creëren. Ja, vindt hij een onaangename discussie? Dat bent u dus niet met hem eens. Ja, misschien is het onaangenaam, maar dat is dan even niet anders, zegt u. Ik vond het veel te makkelijk. Kijk, niemand heeft het hier over individuen. Dit gaat over een kapitalistisch economisch systeem waarbij het evident is dat bedrijven op zoek zijn naar winstmaximalisatie. Ja, ik ben daar dus ook helemaal niet verbaasd over. En je hoeft daar ook niet verbolgen over te zijn. Dat is dit economische systeem. Dat is hoe het werkt. Dus daar moet op ingegrepen worden. Ja. Anders zie je dat inderdaad de mensen die werken voor die grote winsten, nou, de lonen gaan nu wel een beetje omhoog, maar de prijzen stijgen nog meer. Dus de facto ga je er alsnog niet op vooruit. En een kleine groep aandeelhouders, ja, die wordt steenrijk. Ja. Nou, die fundamentele oneerlijkheid, die moeten we aanpakken. Ja, meneer Moers, u bent ook niet zo'n voorstander van de term grijflatie, geloof ik, hè? Nee, helemaal niet. Ik vind het een hele populistische term. Ik vind hem bovendien helemaal niet gebaseerd op de feiten. Want als je bijvoorbeeld naar supermarkten kijkt, die hebben het afgelopen jaar helemaal niet meer winst gemaakt. De winst van Albert Heijn in Nederland is fors onderuit gegaan. En als we naar een groot bedrijf als Aldi kijken, dan zit Aldi inmiddels zwaar in de verliezen. Nou, in alle supermarkten is de winst gigantisch omlaag gegaan. En het is niet meer dan een 2% netto marge wat ze hebben. Dus dat is al heel mager. Maar wat ik wel met mevrouw Marijnis eens ben, is dat de lonen de afgelopen jaren fors zijn achtergebleven bij de stijging van de winsten. En dat daar een inhaaleffect voor moet komen, dat vind ik volkomen terecht. Ja, u zegt net, Albert Heijn heeft geen winst gemaakt. Het moederbedrijf van Albert Heijn natuurlijk wel, hè? De supermarktconcern Ahold heeft vorig jaar 2,5 miljard euro winst geboekt, met een winststijging van 13%, de hoogste netto winst ooit. Nee, sorry, 10 jaar tijd. Dat zijn de winsten die natuurlijk in Amerika gemaakt zijn en niet in Nederland. En wat je ook niet moet vergeten is, onze pensioenfondsen die beleggen in Ahold, die beleggen in Unilever, die beleggen in Nestlé. En dankzij die winsten in die bedrijven kunnen wij het pensioenstelsel overeind houden. Dus je moet wel even voorzichtig zijn in je conclusies. Ja, maar dan toch even dat gaan aanpakken. Mevrouw Marijnissen? Ja, u noemt Albert Heijn nu als voorbeeld, hoor ik, hè? Ja. Nou, geloof ik dat die bestuurder van Albert Heijn, de heer Müller, is dat, geloof ik, dat zijn salaris is wel nog verder gestegen. En uit mijn hoofd geloof ik naar 6,5 miljoen. Ja, en u zegt, ja, graaien, dat vind ik allemaal maar populistische termen en zo. Maar hoe zou u dat dan willen noemen? In de wetenschap dat er zoveel mensen aan jouw kassa staan die gewoon de boodschappen terug moeten leggen omdat ze gewoon niet kunnen betalen, omdat de pinpas het niet meer doet. Nee. Dat je zelf een salaris pakt van 6,5 miljoen. Maar nou hebben we het over twee verschillende dingen. Dus de grijflatie wordt gesteld dat het bedrijf heel veel winst maakt. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. Het feit dat de topbestuurder zoveel verdient vind ik een heel andere discussie. En dat ben ik wel met u eens. Dat noemt u ook graaien. Nou, dat zou inderdaad wel eens wat meer in lijn mogen. Kijk, als het salaris van het topbestuurder omhoog gaat, dan vind ik dat het salaris van de medewerkers ook omhoog moet gaan. En dat mag wat mij betreft evenredig zijn. Maar dan toch nog even dat onderzoek van de Rabobank, meneer Moers. Daaruit bleek wel degelijk dat heel veel bedrijven meer winst hebben, dat de winst harder is gestegen dan de inflatie. Ja, maar wat de Rabobank dan niet berekent, even als voorbeeld Unilever. Die heeft 10,6 miljard winst gemaakt. Maar wat er niet bij verteld wordt, is dat 2,6 miljard komt uit de verkoop van de T-divisie. En dat betekent dat de winst het afgelopen jaar 8 miljard was. Nou, dat was evenveel als het jaar daarvoor. Wat je wel kunt stellen is dat het een feit is dat bijvoorbeeld de fabrikanten in dit geval hun winst heel redelijk en heel goed op peil hebben kunnen houden. En dat betekent, en dat impliceert, dat uiteindelijk de consument de klos is en de consument daarvoor betaalt. Oké, dat ziet u ook. Ja, ja, dat zie ik ook. Daar zit uw verschil van mening niet. Dan is natuurlijk de volgende vraag. Zou de overheid in moeten grijpen? Mevrouw Marijnissen, uw antwoord is ja, denk ik, hè? Ja, zeker. Want dit gaat helemaal mis. En wij vinden dus dat bijvoorbeeld de winstbelasting omhoog zou moeten voor grote bedrijven. Dat kan ook, want het idee van winst maken is natuurlijk, ja, dat doe je alleen maar als het heel goed gaat. Mm-hmm. Dus je pakt daarmee juist ook hetgeen wat je wil pakken, de grote bedrijven waar het dus extreem goed mee gaat. Nou, we hebben eerder al voorgesteld, er was toen geen meerderheid voor, maar we zullen dat natuurlijk opnieuw doen. Kijken hoe dat nu is. Om bijvoorbeeld een extra schijf te introduceren voor de echte grote winsten, dus de winsten boven de 1 miljoen. Maar wat heeft die mevrouw in de supermarkt? Wat heeft die mevrouw de supermarkt wiens pinpas het niet meer doet daaraan? Nou, dat we dan meer geld kunnen ophalen en daarmee de prijzen kunnen verlagen. Je zou dan bijvoorbeeld de BTW kunnen schrappen, of je zou op een andere manier dat kunnen doen. Daar kun je dan verder technisch over doordiscussiëren hoe je dat wil doen. Maar fundamenteler is, je moet ingrijpen op dat grote winsten maken, dat dat maar doorgaat. En dat die grote winsten dus verdeeld worden onder de aandeelhouders. Nee, die grote winsten moeten terechtkomen bij de mensen. Ja, u zegt room die winst maar af en zorgt dat het geld moeten voeren. Ja. U zegt room die winst of voor lagere prijzen. Nee, u zegt room die winst maar af en zorgt ervoor dat het geld terechtkomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Exact. Ja, meneer Moers? Ja, nee, ik vind het totale flauwekul dat een overheid moet ingrijpen. Dat moet alleen gebeuren in een absurde situatie. En op dit moment is er helemaal geen sprake van een absurde situatie. Dus nou ja, als je supermarkten het niet meer doet, doen echt hun best om die prijzen zo laag mogelijk te houden. Ze knokken bij het leven met de leveranciers. Ik kan je vertellen, dat zijn echt keiharde gesprekken. Hè? En nogmaals, die winsten van die supermarkten, die zijn op dit moment aan het kelderen. En dat gaat dit jaar nog erger worden. Dus ik vind dat een overheid helemaal niet moet ingrijpen. Ik kan me wel iets bij mevrouw Marijnissen voorstellen. Dat je zegt van, kan die belasting fractioneel omhoog? Dat is misschien wel een idee. De winstbelasting, maar nogmaals, bedoelt u? De winstbelasting bedoelt u? De winstbelasting. Ja, okay. Maar nogmaals, nou, het komt wel weer terug in je pensioenfonds. Hè? Dus het is het een of het andere. Als we die bedrijven afromen, dan krijgen wij dus wel minder pensioen. Hebben we weer minder geld om bij de kassa uit te geven. Maar dus, wat moet er wat u betreft dan gebeuren voordat u wel wilt ingrijpen? Want u zegt, ja, ik vind dat belachelijk, want dat is helemaal niet nodig, want zoveel gaat er niet mis. Maar als je aan de ene kant ziet, de winsten zijn in 20 jaar tijd niet zo historisch hoog geweest. En die gaan nu naar de aandeelhouders en tegelijkertijd laten de cijfers zien dat als er niks gebeurt, er straks in ons rijke land een miljoen mensen in armoede leeft. Ja, ik vraag me af, hoezo gaat er dan iets niet mis? Hoe moet het dan misgaan? Vooral die u wel zou vinden maar dat er iets dan moet hebben we worden. Eerder een probleem bij de Nederlandse regering. Want ik denk dat dat valt dat mij we ook sowieso. Op. Dat, ja, daar vindt u elkaar dat ineens. Dat zou met mij zijn. Ja, was ik er bang voor. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook twee verdieners niet rond kunnen komen. En dat heeft alles te maken met de schijven in het belastingstelsel. En ik denk dat die eerste schijf, die zo'n 37% is, die zou gewoon naar 27% moeten. Ja, dan heb je dat is allemaal waar, maar dat moet wel betaald worden. Ja, waar wilt u dat ervan betalen, meneer Moers? Dus voor betaald, dat haalt het geld waar het zit. Ja, meneer Moers, waar wilt u het geld vandaan halen dan? Nou, de belastingen zijn afgelopen jaar nog nooit zo hoog geweest. Hè. De inkomsten van de staat zijn helemaal niet verkeerd. Ik denk eerder dat de overheid moet bezuinigen. Hmm. Kijk eens naar het UWV, hè, waar heel veel kritiek is. Kijk naar de Belastingdienst. Kijk eens naar de hoeveelheid ambtenaren die je nodig hebt voor toeslagen. Dus er valt links en rechts heel veel te bezuinigen. Terwijl er aan de andere kant enorme bedragen binnenkomen. De schatkist is nog nooit zo gespekt als de afgelopen jaren. Mevrouw Marijnissen. Maar hier gaat het volgens mij mis. De belastingen zijn inderdaad nog nooit zo hoog geweest voor gewone werkende mensen. Ja, die betalen zich blauw aan belasting. Dus ik ben het daarmee eens. Die eerste schijf die zou omlaag moeten. Dus de belastingen voor werkende mensen omlaag. Ja. Maar de belastingen voor grote bedrijven, daar waar het geld zit, waar het grote geld verdiend wordt, nogmaals, dat wat nu verdeeld wordt onder de aandeelhouders. Ja. Ja, daar kunt u toch niet op tegen zijn dat we daar het geld gaan ophalen. Volgens mij hoorde ik meneer Moers net ook zeggen, die winstbelasting mag misschien wel iets omhoog, toch? Meneer Moers, dat zei u. Ja, dat zei ik ook. Ja. En nogmaals, doe dat niet te veel. Want nogmaals, anders hebben we problemen straks met onze pensioenen. Hè, want wij beleggen hier volop in die ondernemingen. Dus als je ze helemaal uitkleedt, ja, dan hebben we weer een probleem straks aan de kassa. Dus, maar een fractioneel hogere belasting, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Het is toch te gek voor woorden dat het kabinet ook nu, hè, durven ze al te spreken over bezuinigen. We hebben ook allerlei ideeën over hoe je de overheid anders kan organiseren. En inderdaad, daar valt een hoop geld te besparen. Daar zullen we het nu niet over hebben, daar zijn we het gauw over eens. Maar dat het kabinet, terwijl het zo goed gaat met de economie, de winsten zo hoog zijn en de aandeelhouders nog nooit zo rijk en het aantal miljonairs nog nooit zo hoog, durft te praten over bezuinigen. En dan gaat het weer over de zorg, dan gaat het weer over de sociale zekerheid. Ja, dat vind ik echt gewoon niet, totaal niet uit te leggen. Maar mevrouw Marijnissen, hoorde u wel dat meneer Moers ook vindt dat de belasting op winst wel een beetje omhoog mag? Nou, dat is mooi. Misschien ook een telefoontje naar de minister van Financiën, naar mevrouw Kaag. Wij gaan het opnieuw voorstellen. Ja. Hopelijk is er nu wel een meerderheid voor. Ja, want u heeft al wel moties ingediend op het extra belasten van overwinsten. Ja. Die zijn ook aangenomen, toch? Of net niet? Nou, niet zozeer over de overwinsten, want dat is weer heel ingewikkeld. Van ja, wat is dan overwinst? Ja. En dan gaan bedrijven allerlei technische foefjes van ja, nee, dat is geen overwinst. Wij zeggen gewoon, nou ja, als je hele hoge winsten hebt, dus bijvoorbeeld boven de miljoen, dat betekent dus dat het best wel heel erg redelijk goed gaat met je bedrijf. Dat je wel wat kan missen en dat je wel wat meer kan bijdragen. Nou, die bedrijven, die zou je meer belasting kunnen laten betalen. Maar zijn die moties aangenomen? Dat geld zouden we in kunnen. Nee, die zijn niet aangenomen. Onder andere de coalitie was daar tegen. Maar goed, we hebben nu ook dat onderzoek van de Rabobank. Ja. Want toen werd er nog gezegd, nou, het valt allemaal wel mee. Nou, het valt dus niet mee. Nee. Dus ja, wij gaan dat zeker opnieuw proberen. Het reces is voorbij, u kunt het morgen opnieuw proberen. Nou, dat zullen wij zeker doen, meneer Van den Brink. Okay. Ik was er al niet bang voor. Ik ga u beiden bedanken. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen en retail-expert Paul Moers. Geld of je leven. Voor ondernemers is het vinden van financiering voor hun bedrijf cruciaal. Maar kleine ondernemers krijgen bij banken steeds vaker nee te horen. Een serieus probleem voor onze economie, vindt D66. Kamerlid Romke de Jong pleit er daarom voor om investeren in het MKB aantrekkelijker te maken voor vrienden en familie. En daarvoor moet de zogeheten Tante Agathe-regeling van stal worden gehaald. Oftewel het bieden van belastingvoordelen voor particulieren die investeren in MKB-ondernemers. Romke de Jong is hier om zijn plannen uit te leggen. Goedemiddag meneer de Jong, hartelijk welkom. Goedemiddag. En ook bij ons is Simone van Tul. Zij is eigenaar van Tul Delis in Amsterdam. En dat bedrijf is mede gefinancierd door vrienden en familie. Ook u van harte welkom. Dank je wel. Ja, meneer de Jong, ik had het net al over de Tante Agathe-regeling. Wie was of is Tante Agathe ook alweer? Nou, Tante Agathe is fictief, maar zij stond er wel voor iemand die in wilde investeren in haar familie. Om ervoor te zorgen dat een kleine ondernemer kon investeren of kon starten. Of die broodnodige financiering die hij nodig had om zijn bedrijf te starten. Of om bijvoorbeeld zijn eerste machine te kopen, om dat te regelen. En dat kon in een fiscaal vriendelijk tarief. Precies, die regeling heeft ooit echt bestaan en die heette echt de Tante Agathe-regeling. En Tante Agathe stond dan gewoon voor een rijke tante van wie je geld kon lenen. Nou, in ieder geval had ze genoeg geld om een kleine ondernemer op weg te helpen. En dat is precies wat nu ook zo hard nodig is. Ja, wat is het probleem? Waarom komen ondernemers op het moment zo moeilijk aan geld? Nou, op dit ogenblik zien we vooral, en dat kunnen we ook lezen in de media, dat banken terughoudend zijn om kleine kredieten te verstrekken. We zien dat in ieder geval op groot niveau het kleinbedrijf meer moeite heeft om kapitaal aan te trekken. Hoe we komt zien dat? Ook op steeds. Waarom doen banken het moeilijk? Omdat het makkelijker is voor een bank om naar één grote partij een groot bedrag uit te lenen dan aan heel veel kleine bedrijven een klein bedrag. Gewoon minder werk. Ook. En de rentekosten waren natuurlijk de afgelopen jaren laag. Dus ze verdienden ook niet genoeg op die leningen. Maar ook nu die rentetarieven weer een beetje stijgen, zien we alsnog niet de kentering dat MKB'ers veel makkelijker gefinancierd worden. Want maar door komen de oplopende rentekosten is het voor een bedrijf wel steeds moeilijker en duurder om die investeringen te doen die wel nodig zijn. Ja, dus de banken zijn al heel terughoudend. En dan, als ze dan wel een regeling of een krediet krijgen bij de bank, dan vraagt de bank ook nog veel rente. Dus dan is het ook nog weer moeilijker om uit de schulden te komen later. Ja, aan de andere kant is dat spaarders tegenwoordig nog steeds weinig rente krijgen voor op hun spaarbankboekjes, zou ik bijna zeggen. En als je die twee kunt combineren, een ondernemer betaalt momenteel veel rente en een spaarder krijgt weinig rente, ja, dan is voor ons 1 en 1 is 2 een win-win. Ja, zo heet die regeling in België ook. Ja, precies, want dan zouden particulieren de geld uitlenen aan bijvoorbeeld een tante of een oom of een neef of een nicht en daar dan bijvoorbeeld 3 of 4% rente voor vragen. Dat is veel minder dan de bank vraagt, maar wel veel meer dan die mensen zelf bij de bank krijgen. Absoluut. Dus wij pleiten eigenlijk voor als D66 om die lening klein en compact te maken. Net zoals ze in België doen. Daar is hij echt succesvol. Tussen de 5.000 en 75.000 euro. Gaat niet om grote bedragen. Maar kunnen heel veel MKB'ers wel helpen aan die volgende stap. Okay. We gaan de eerste stap. Zometeen even verder over die regeling. Eerst even naar mevrouw Van Tul. Mevrouw Van Tul, u bent in 2015 de delicatessenzaak Tuls Daily opgericht. Ja. En ook zonder geld van de bank? Ja, ik ben er eigenlijk niet eens aan begonnen om dat te vragen. Omdat ik eigenlijk gewoon van iedereen om me heen wel hoorde dat die kans van slagen heel klein zou zijn. En ik vond het zelf heel prettig om eigenlijk een combi te doen van ik ben wel bij credits aan gaan kloppen. Die doen echt aan juist aan hele kleine financiering ook. Ik had zelf niet eens bedacht om familie of vrienden te vragen. Ik dacht, nou ja, dat moet ik gewoon zelf regelen. Ja. Met een beetje mijn eigen spaargeld en dan hulp van credits. En toen was ik met iemand aan het praten over het opzetten van mijn bedrijf. En ook omdat ik iets begon wat mogelijk niet keihard commercieel gelijk heel succesvol zou zijn. Hmm. Raadde die maar aan van, joh, waarom ga je niet ook eens kijken of vrienden of familie iets zouden willen doen? En dat heeft u gedaan, mailtje gestuurd aan al uw vrienden en al uw familie. Ja. Ik heb geld nodig, wie wil me wat lenen? Ja, maar eerst vooral uitleggen van mijn ondernemingsplan. Oh ja, dat moet natuurlijk eerst. En gelukkig had ik een heel leuk plan rondom ingemaakte en gefermenteerde producten. Dus dat vonden mensen ook heel bijzonder. Mensen begrepen ook dat dat niet iets heel gemakkelijks was. En dat het ook een bedrijf in opkomst zou zijn. En eigenlijk bleek dat heel veel mensen het juist heel leuk vonden om te helpen. En want ik heb die zeiden dan gewoon tegen u, hier heb je 10.000 euro. Als ik over een paar jaar 10.000 euro plus 3% terugkrijg, ben ik tevreden. Nou, niet zulke grote bedragen. Okay. Ik ben vrij krap gestart, zeg maar, met niet al te veel geld. Dat wilde ik ook niet. Ik wilde gewoon niet al te dol investeren. Gewoon even kijken hoe dat gaat. En heel verstandig. Zo min mogelijk. Dus ik heb gewoon echt serieus van ook familieleden, hebben we het gewoon ook over 100, 200 euro gehad. Okay, ja. Van sommigen wel 2000 euro. En bij credits heb ik 10.000 euro Even voor mijn begrip. Is credits een soort bank? Of een bank zonder winstoogmerk of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is geen bank. Het is eigenlijk een organisatie die, volgens mij noemen ze het wel, maar ook micro-krediet. Ja, oké. Okay. Ja. Dus die zijn er juist inderdaad voor kleine, ook wat meer authentieke bedrijven. Ja, precies. En hoeveel geld heeft u bij vrienden en familie geleend? Wilt u dat vertellen of is dat bedrijfsgeheim? Het is niet echt bedrijfsgeheim, maar ik weet het zo even niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij gaat het gaat niet om een idioot veel geld. Ik ben volgens mij mijn hele bedrijf onder de 50.000 euro gestart in totaal. En krijgen ze dus, hoeveel procent rente krijgen ze? Dat was bijna volgens mij, of bijna, dat was 3% volgens mij bij iedereen. En lukt het u om dat uit te keren inderdaad? Ja, het is, iedereen is afbetaald. Het is alleen, het heeft iets langer geduurd. Dan gepland, Dan gepland, maar daar heb ik gewoon iedereen van op de hoogte gehouden. En, meneer de Jong, is dit het idee? Nou, het is een prachtig voorbeeld van mevrouw Tul, hoe ze met minimale middelen haar bedrijf start en dat het nu goed is en dat het ook nog een keer allemaal afbetaald is. Dat is gewoon heel erg knap. Dit is een heel mooi voorbeeld. En de zorg die ik deel met mevrouw Tul was gelijk de eerste van, ja, ik denk, ik begin niet eens bij een bank. En zo is het wel redeneren. En ik ben zelf ook ondernemer. En toen ik start, ik was 16. Bij mijn eerste krediet, ja, toen kwam nog iemand van de lokale bank kwam langs. En die sprak ook nog even met je ouders. En uiteindelijk stonden die garant voor mijn eerste lening. Deugt die ronken een beetje, vroeg hij. Precies. Is het een goeie niet, zouden ze in Friesland zeggen. En uiteindelijk was dat gelukt. Dus toch door de keuring. Ja. Maar tegenwoordig, als ik ondernemers spreek, dan is het gewoon een rij cijfers invullen op een website. Ja, dat is wel moeilijker om sommige bedrijfsplannen uit te lichten. En daarom is het belangrijk dat ze wel aan krediet kunnen komen, die ondernemers. Maar ja, als ik geld uitleen aan mijn vrienden, of geld leen van mijn vrienden en ik kan het niet afbetalen, dan heb ik wel een probleem. En dat zet ook meteen vriendschappen onder druk misschien, of niet, mevrouw van Tul? Ja, dat is wel een van de redenen waarom ik niet alles via familie, vrienden wilde. Ik heb dus heel bewust voor gekozen om ook een gedeelte bij credits te doen, omdat dat dan gewoon heel zakelijk is. En, maar zet het relaties niet onder druk? Nee, het is goed gegaan en ze waren me goed gezind in de zin van dat niemand ook zoiets had van nou, het moet echt nu. En het ging dus ook niet soepel om gigantische bedragen. En dat vond ik ook prettig. Ik vond eigenlijk kleinere bedragen veel fijner dan hele grote. Want meneer de Jong, dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, denk ik. Ja, absoluut. Kijk, het blijft natuurlijk een zakelijke overeenkomst tussen iemand die geld uitleent en iemand die geld nodig heeft. Ja. Maar het is wel makkelijk als je iemand kent, als je iemand kan overtuigen van je eigen plan. Behalve als het dan mislukt. Ja, maar we kijken bijvoorbeeld ook heel goed naar, het heeft gewerkt in Nederland, maar het werkt ook heel goed bij onze zuidenburen in België. Die win-win-regeling waar ik net over sprak, het werkt heel goed. Er zijn al 5.000 kredieten weer verstrekt. Dus ja, het is een succesmodel. En als we dan nu kijken dat ondernemers echt moeite hebben met financiering, ja, dan wil D66 gewoon dat we juist nu al die ruimte kunnen bieden. En als dit een van de mogelijkheden is, dan willen we dat de minister dat zo snel mogelijk oppakt. Maar het kan nu al, want mevrouw van Tul heeft het gedaan. Wat moet er dan wat u betreft extra gebeuren? Nou, wat er in België is, maar ook in Nederland was, was natuurlijk ook een bepaald fiscaal voordeel. Dat mensen ook echt een extra stimulans kunnen krijgen om te investeren in een ondernemer. En dat kan bijvoorbeeld zijn als inderdaad er iets misgaat met de lening en het volledige bedrag komt niet terug. Dan zou je kunnen denken over een beperkt bedrag wat van je inkomsten aftrek af zou mogen gaan. Maar bijvoorbeeld ook, wacht even, ik heb 2000 euro uitgeleend, ik krijg maar 1000 euro terug. Dan mag ik 1000 euro aftrekken van de belastingen bij mijn belastingaangifte. Nou, over de exacte hoogte, dat zou natuurlijk de Kamer in gesprek moeten, maar dat zou kunnen. Ja, dat is uw idee. Omdat het belangrijk is, betalen we als belastingbetaler, investeren we heel erg veel geld in de Nederlandse economie. En we hadden net in het vorige item ook grote bedrijven, grote aandeelhouders, maar het gaat juist om het MKB. Heel veel mensen werken bij een MKB-ondernemer. En daarom is het zo belangrijk dat we juist dat MKB ook die ruimte geven dat ze kunnen investeren. Ja, ja. Mevrouw van Tul, zou u het weer doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Echt? Geen enkele aarzeling? Want de eerste keer dat je zo'n mailtje stuurt van dat lijkt me ook wel een beetje, nou, gênant is het een groot woord, maar ik zou het ongemakkelijk vinden, geloof ik. Ja, dat vond ik dus in eerste instantie ook. Maar eigenlijk kwam ik er zo snel achter dat allereerst mensen ontzettend enthousiast waren over mijn plan. Heel veel mensen vonden het ontzettend leuk dat ik eindelijk mijn eigen bedrijf ging starten. En heel veel mensen bleken het gewoon heel leuk te vinden om daar een beetje aan mee te kunnen helpen of bij te dragen. Dus het was voor mij eigenlijk een soort hele toffe positiviteitswending in plaats van iets gênants. Dus het was eigenlijk heel, heel mooi eigenlijk. Maar zegt u daarmee tegen iedereen, je moet het gewoon doen? Nou, ik ben het zeker niet ermee eens, zeg maar, dat het op een manier wordt opgezet dat iedereen het maar zo moet doen. Want bedoel, ik heb geen rijke familie, maar dat was wel, mensen konden wel wat geven. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die iets op willen zetten die helemaal niks in hun omgeving kunnen ophalen. Dus ik vind een credits of dat er inderdaad gewoon altijd ook instanties zullen zijn die ook mensen helpen, lijkt me ook ontzettend belangrijk. Ja, want meneer de Jong is natuurlijk wel weer fijn voor mensen met rijke ouders en zo. Die hebben weer een voordeel. Hebben ze toch al? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om aan krediet te komen. En credits is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een microfinancier dat goed doet. Maar D66 vindt gewoon dat op zoveel mogelijk manieren krediet aangewend moet kunnen worden. En dit is er één van. En het gaat ook om je netwerk. En als ondernemer sta je voor je product, je staat voor je dienst. Als ik ondernemers spreek, dan zijn ze er dag en nacht mee bezig. Ze gaan ermee in de bed, ze staan ermee op. Dan is het ook mooi om je verhaal te vertellen. Wat mevrouw Tul net zegt over die betrokkenheid. Ja, hoe mooi is het nou dat je mensen hebt die investeren die betrokken zijn in plaats van een bank die gewoon afrekent op je jaarcijfers. Dan heb ik toch liever die betrokken mensen. U heeft zelf een ijsfabriek. Heeft u het ook zo gedaan als mevrouw van Tul? Nee, ik heb gebruik moeten maken van leningen van de bank om mijn bedrijfje langzaam op te zetten. En ik was heel jong, ik was 16 toen ik begon. En uiteindelijk was er ook een beetje geld om door te kunnen investeren. Oh, oké, dat is niet nodig geweest. Maar goed, voor andere mensen misschien wel. Dank, we gaan kijken of er een meerderheid voor te vinden is. D66-Kamerlid Romke de Jong en ondernemer Simone van Tul. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Op deze zender zometeen één vandaag met Roos Mogree. Onder andere over snel DNA-onderzoek, waardoor criminelen soms razendsnel achter de tralies verdwijnen. Dank voor het luisteren en een fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1, de week van de podcast. Ik ben Jo van Egmond, presentator van het NPO Radio 1-programma Vijf Dagen. En mijn podcasttip is Mathilde's Mysterie. Mathilde was een society-dame uit Amsterdam. En ik hou altijd wel van die excentrieke figuren. Maar Mathilde wordt in 1977 dood gevonden in haar hemelbed. De journalisten Lammert de Bruin en Babs Assink onderzoeken in deze podcast of het inderdaad zelfmoord was of dat er mogelijk toch iets anders aan de hand was. NPO Radio 1. De week van de podcast. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Wij zijn meedenkers in hart en nieren en denken ook buiten de kaders. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt en blijft kloppen. Benieuwd hoe we dit doen? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speel bewust. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. SD Works, Works.